Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 28 Ağustos Çarşamba. Yıl 2019, ay 8, gün 240, Hızır 115. 1440 Hicri Zilhicce 27, 1435 Rumi Ağustos 15. Leyleklerin sıcak ülkelere gitmesi. Fırtına. Günün tarihi. 270 yıl önce bugün, yani 28 Ağustos 1749'da Almanya'nın en büyük şair ve yazarlarından biri olan Johann Wolfgang von Goethe, Frankfurt'ta doğmuştu. Günün malumatı. Evde sudan tasarrufun sırları. Bulaşık makinesi kullanın. Tam dolu bir bulaşık makinesi bulaşığı sadece 12 ile 14 litre su ile yıkar. Aynı bulaşık elde yıkanırsa neredeyse 70-80 litre su harcanır. Bu da bir yılda ortalama 25-30 ton suyun ve parasının kurtulması demektir. İki kere sifon çekmeyin. Tuvaletlere tuvalet kağıdı atmayın. Küçük çöp kutusuna, sonra çöpe atın. Kağıtların gidebilmesi için iki kere sifonu çekmek zorunda kalmayınca yılda yaklaşık 15 ton su tasarrufu edilmiş olur. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. America is essentially a dream. It is a dream of a land where men of all races, of all nationalities and of all creeds can live together as brothers. I wish I could live in a fantasy world where everything just make believe, where nothing is wrong. In the words of my song, your love is all that I ever need. When I turn time that my heart wasn't mine, baby, I'm lost in my own reality. But all you got to do is, baby, hold on to me. When I'm not that free, your love, love is all that I need. Whoa, whoa, American dream, born in the hills. Every day. Talking about my beautiful American dream. wish I could fly like an emerald through time to the arm that my destiny holds. When war is all gone and my father comes home, I love will never, never, never, never, never grow old. But when I turn to the time that my heart wasn't mine, baby, I'm lost, lost in my own reality. But all you got to do for me, baby, is just hold, hold on to me. Can't you see I'm not that free? Your love, your love is all that I ever need. My American dream. I have a dream this afternoon that the brotherhood of man become a reality in this day. When this day I will go out, I will turn all of hope through the mountain of despair. With this day I will go out with you and transform dark yesterdays into bright tomorrow. With this day we will be able to achieve this new day. I want everybody to look at the boys and hear me sing a song. Rainbow, blue skies. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple berabersiniz. Emre Gümşer ve Robi Tayar da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışı Bobby Womack'in American Dream, Amerikan Rüyası adlı parçasıyla yaptık. Amerikan Rüyası'nı esinlediği, ona Bobby Womack'a esin veren de tabii ki bir çok ünlü Amerikan rüyası rahip Martin Luther King Jr.'ın sözleriydi. Onunla bezenmiş başı ve sonu o. Yani Amerika esas olarak bir rüyadan ibarettir ve bütün ırklardan insanların, bütün milliyetlerden ve bütün inançlardan kardeş olarak yaşayabilecekleri bir dünyayı anlatıyor. Ben de keşke öyle yaşayabilseydim, böyle bir fantezi dünyada diyor Bobby Womack. Birkaç yıl önce kaybettiğimiz önemli bir blues ve müzisyeniydi, soul müzisyeni ve şarkıcısı, şarkı yazarı ve sonunda da gene Martin Luther King Jr.'la bitiyor. Amerika'nın bütün çocuklar böyle. Bu öden sonra insanlığın kardeşliği bir gerçeklik olacak diye ümidi besleyen bir konuşmaydı. Bunu neden çaldığımızı da şimdi Galeano'ya bakalım. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...28 Ağustos. Benim bir rüyam var. 1963 yılında bugün Washington sokaklarını dolduran korkunç bir kalabalığın önünde rahip Martin Luther King yüksek sesle haykırdı. Günün birinde çocuklarımın tenlerinin renginden ötürü yargılanmayacaklarını hayal ediyorum. Günün birinde düzlüğün yükseleceğini, dağların eğileceğini hayal ediyorum. Bu sözler üzerine FBI, Amerikan Polis Teşkilatı, King'in bu ülkenin geleceği için en tehlikeli siyah olduğuna hükmetti ve çok sayıdaki ajan gece gündüz onun her adımını izlemeye başladı. Ama o, ırksal aşağılamayı ve siyahları cephenin en önünde ölüme gönderen askerlere dönüştüren Vietnam Savaşı'nı kınamayı sürdürdü, lafı hiç evirip çevirmeden ülkesinin dünyanın en büyük şiddet tedarikçisi olduğunu söyledi. 1968'de bir mermi suratını dağıttı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne bakalım. 1879'da bugün Cetshwayo, Zulu'ların son kralı, Britanya askerleri tarafından, İngiliz askerleri tarafından yakalanmış. Böylece İngiliz sömürgeciliği Afrika'daki genişlemesini sürdürmüş, bir büyük zafer kazanmış beyaz adam adına. Tebrikler. 1789'da evet, tebrikler. William Herschel de Satürn'ün yeni ayını keşfetmiş. Neymiş ismi? Bilmiyorum. Ben olsam kendi ismimi koyardım. Herschel mi? Yok canım, Tombil. Ama sen keşfetmedin ki. E orası öyle tabii de yani. Koymaz mıydı koskoca Madra? Madra. ne uydusu? 1960 zevzekliği bırakalım istersen. Tabii. 1963'te bugünse biraz önce de Eduardo Galeano'dan okuduğumuz gibi Washington'da Rahip Martin Luther King tarihi konuşmasını yaptı. I have a dream. Benim bir rüyam var konuşmasını. 1996'da da bugün Prince Charles'la Prenses Diana boşanmışlar. Bugünlerde başka bir prensin dedikoduları geçiyor maalesef. Hangisi efendim? Epstein'le ilgili olarak onun uçağında yer aldığı gibi onun kızlarıyla yakın bazı ilişkileri olan, ayak masajı falan yaptıran videoları da ortaya çıktı prensin. Hangi prens? İsmini vermeyecek misiniz? Andrew. Prince Andrew. Prince Andrew. Ama inkar ediyor kendisi. Ben böyle bir şey yapmadım diyor. York Dükü mü? York Dükü, evet. Ha, York Dükü desenize. Duke of York. Yapmadım diyor. İyi, tamam. Yapmadım. Prense öyle diyorsa yapmamıştır. Tabii. Prense güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz? Video çıktı ama olsun. Video da mı çıktı? Rezalet. Önemli değil. Her şeyi inkar etmek mümkün günümüzde. Her şeyi inkar etmek, aksini söylemek mümkün. Buna hakikat sonrası gerçeklik deniyor. Hmm. Hakikat sonrası dünya. Evet, şimdi haberlere geçelim. Oldukça önemli haberler var. Bir kere öncelikle İklim ve orman yangınları, yağmur ormanları başta olmak üzere orman yangınları her tarafta var. Ve yalnız onunla kalmıyor. Orman yangınlarına epey bir ağırlık vereceğiz, özellikle Amazon'daki ve Afrika'dakilere. Ama bir de sular, seller var. Sudan'da da insani bir felaket durumunun halini almış seller. 60'tan fazla insan öldü Afrika'da. Onun dışında da fırtınalar da var. Puerto Rico'ya yeni bir fırtına geliyor. Yani 100 yılda bir görülebilecek fırtınalar artık neredeyse 2 yılda bir, hatta her sene olmaya başladı. Puerto Rico'da toparlama fırsatını bulamadan kendisi Maria kasırgasından, şimdi Dorian kasırgası oraya doğru yöneliyormuş. Böyle ulusal, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ulusal kasırga merkezi bir uyarı yayınladı. Hala 2017'deki o korkunç Maria kasırgasından 30 bin ev daha hala yapılamamış durumda. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı bir topraktan bahsediyoruz. Evet. 2017'den bu yana, yani 2 seneden beri 30 bin ev hala harap durumda. İşte böyle bir durum var. Endonezya'nın dün başkentini de Jakarta'dan batmakta olduğu için de, Java denizine gömülmekte olduğu için de, iklim değişikliğinden dolayı, ki 30 milyon insan yaşıyormuş. Ben daha önce 15 milyon gibi bir rakam vermiştim. Onu düzeltir, özür diliyorum. Bu adalar değil mi efendim? Şeyde, bu Jakarta'da. Jakarta'da. Başkentte. Sadece Jakarta'da. Dünyanın en büyük merkezlerinden biri. O da sular altında kalıyor. Hem yeraltı sularının çekilmesinden hem de kötü çevre politikaları yüzünden yüzey suları kirlenmiş durumda. Artık kullanılamaz hale gelmiş durumda. Büyük bir felaket de orada var. Fakat daha da büyük olabilir felaketin. Çünkü Borneo adasında yağmur ormanlarının ortasına yerleştirmeyi düşünüyorlar. Akılsızlığın son kertesi olarak nitelendirilebilecek 30 milyon kişi. Evet. Taşıyacaklar mı yani? Taşıyacaklar. Yoksa bir kısmı burada böyle suların arasında kalacak, yeni bir getto hayatı mı başlayacak? Bırakmazlar artık herhalde. Arkada ümit ediyorum ama yeni yerde de yağmur ormanlarını kesip orangutanları da tamamen yeryüzünden kaldırmayı da başarabilirler. Zaten başladılar bu sürece, ekmeğin üzerine sürülen çikolata parçalarını yapan, bu palmiye, üretilen palmiyanı üretmek için. Evet, yalnız o değil. Tabii et yemek, şu bu. Hepsi var, kozmetik de var. Devam ediyor, evet. Dudak boyalarını ben öyle kullanıyorum mesela. Nasıl kullanıyorsun? Palmiye yağlı. Direkt palmiyenin yağını mı sürüyorsun? Yok, ondan yapılmış dudak parlatıcı kullanıyorum her sabah. Dinleyiciler benim dudaklarımı öyle tahayyül etsinler diye, parlak. Allah Allah. Sana da vereyim istersen. Yok istersen. Teşekkür ederim, ben bu aralar almayayım. Bu arada bir yeni haber var. Brezilya'da Amazonların yıkımı, yani ormansızlaşma, gerçekten Ağustos rekorlarını kıracakmış. 1144 kilometre kare bu ay sadece kesilip yok edilmiş. Nasıl? Hong Kong sadece bu ay, Ağustos daha bitmedi farkındaysan, 28 Hong Kong büyüklüğündeymiş. Hong Kong bir ülke yani. Evet, bu aralar oldukça karışık bir ülke. Evet, ve insanları protesto ediyor. 2,5 kaç 4,5 milyon insan mı yaşıyor? Yani siz olsanız protesto gösterilerine katılmaz mısınız? Yani ülkenizde tutuklanacaksınız. Tutuklandıktan sonra cezaevi olarak başka bir ülkeye gönderileceksiniz. Bunun yasa teklifi kabul edilmeye çalışılıyor. Evet. Bir suçtan ötürü tutuklanıyorsunuz, ardından bilmediğiniz bir ülkenin topraklarındaki en ucra cezaevlerine vesaire gidiyorsunuz. Sonra oradan kovala koştur. İnsanlar bu sebepten ötürü sokaktalar şimdi Hong Kong'da. Evet, Hong Kong büyüklüğünde de işte Hong Kong yaklaşık 1 milyon 1114 kilometre kareymiş. Ve ilk 26 günü içinde Brezilya'nın dünyanın ciğerleri anlamına da geldiği sık sık tekrarlanan ve haklı olarak tekrarlanan oksijen kaynağı ve biyolojik çeşitliliğin kaynağı, hayat kaynağı Brezilya Amazon yağmur ormanlarında ilk 26 gün içinde doğrudan doğruya Brezilya'dan alınmış şeylere göre, bilgilere göre, yani uydu henüz yalanlanmadı ve bu kurum kapatılmadı Allah'tan. Tamamen oradan bakılan ormansızlaşma meselesi var. Bu veriler yalnız, şunu da önemli belirtiyor Jonathan Watson yazısında, Guardian gazetesinde, bu veriler şu anda yangında yok olan kısımları kapsamıyor. Hı hı. Bu doğrudan doğruya kesmek, yani hayvancılığa ve başka şeylere, kozmetik sanayine filan, kerestecilikten giden rekor kırılmış. Temmuz'da daha da büyük bir şey oldu. Ve ülke en kötü Deter B diye bir Deter B adı Deter verilen B. bir sistem var. Deter B. Deter B. Uydu sistemi. Onun kayıtlarına göre 2015'te bu, yani ormanda orman korumacılarına, koruma görevlilerine yardım olsun diye konmuş bir sistem. 2015'ten beri var. Sadece 5 yıldır yaklaşık. Centro Regional de Amazonia. Evet. Ama işte şey, en kötü hikaye olmuş ve bilim insanları diyorlar ki yani bu 10 bin kilometre kareyi de ilk defa bir 10 yıl içinde geçecek toplamda. Bu da Brezilya 1995 ile 2004 arasındaki o korkunç karanlık yıllara geri dönecek, evet, diyorlar. Yüzyıl başında, yüzyılın son yıllarında ve yeni yüzyılın başlangıç yıllarında 25 bin kilometre karelik alanlar kesiliyordu. Sonra Lula hükümeti durdurdu bunu. Büyük ölçüde yavaşlattı ama şimdi eskiye dönüyor ve bunun geri dönüşü de olmayabilir diye korkuluyor. Çok endişe verici şeyler var. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Ama biz biraz daha bu konulara değinelim. Yani yalnız yağmur ormanları, yangınlar değil. İzmir'de de daha geldi mi bir açıklama bakanda? İşte bekliyordum bu soruyu. Hayır efendim, gelmedi. Yani ben gidip soracağım yakında. Ya da söyleriz. Daha önce bizim çocuklarla konuşmuştu Atlas ve Rüya'yla. Onlar söylerler. Sorsalar çocukları ulaştırmayalım bence şimdi bu konuyla alakalı olarak. Ama bir onlar Paris İklim Anlaşması'nı neden kabul etmediklerini soruyorlar. Cevap verildi ama hala da imzalama kabul edilmedi. Onaylanmadı. Evet. Evet, onaylanmadı. Yani Orman Bakanı bizzat 500 hektar demişti İzmir ve civarında yananları. Halbuki İzmir Belediye Başkanı da 10 katından fazla olduğunu bu yangının ve Karşıyaka yöresi büyüklüğünde bir yangın olduğunu söyledi. Bakandan bir açıklama gelmedi. Hala bekliyoruz. Her gün soracağım ben. Yani bana ne soruyorsunuz? Ömer'e bir mail atsanız, bir şey var. CİMER'e yazsanız olmaz mı? Bakanlığa da yazabilirsiniz. Söylüyorlar ya CİMER'e yazın diye. Ayrıca benim de bir fikrim var. Hazır gitmişken CİMER'e aynı şekilde iletebilirsiniz bunu. Bu Jakarta boşaltılacak ya şimdi. Ne olacak oraya? Vakıflara verelim mi? Evet, vakıflarla da ilgili ilginç şeyler var yani. İmamoğlu'nun milyonların akıtıldığı Türgev ve Ensar gibi vakıflarla ilgili protokolü iptal etmesi haberi de var. Birazdan ona da değinme protokol demeyin olacak. O kadar ufak bir şey dedi. Vakıflara verilen 357 milyon liraya nokta koymuş durumdayız açıklaması, evet, yapmış. 357 milyon. 357 milyonluk bir şey. Bence evet, bir Jakarta alır o para bir araya gelinirse. Eder sadece mi? Bir ne? Evet, destek yani tabii. Evrensel Gazetesi Hortuma Neşter başlığıyla vermiş onu. İBB yandaş vakıflara akan 357 milyon lirayı kesti. İBB'nin vakıflara bir yıllık değil mi bu? Ödediği para işte, bilmiyorum. Ben Ensar Vakfı 30 milyondan fazla, 585 bin lirası da var fazla. TÜVGA TÜRGEV 232 milyon 275 bin Türk lirası, TÜVGA 76 milyon 544 bin lira ve bakayım yıllık değildir ya, bu kadar yıllık para verilir mi? AM Hüdayı 11 milyon 152 bin lira, Darülfünun 2 milyon 495 bin lira ve Ahmet Yesevi Vakfı 4 milyon 286 bin lira. Böyle bir durumdan bahsediyorlar Cumhuriyet ve Evrensel Gazetelerinde var ayrıntılı olarak. Hatta bir günde manşetinde yurttaşın 350 milyonu kurtuldu diye. Yani çok büyük bir şey aslında, evet. Bu daha başlangıç demiş. İnanılmaz rakamlar demiş. Bu daha başlangıç. Bu milletin parasını nereye harcıyorsunuz? Sadece bir vakfa 56 milyon liralık yemek desteği var. 56 milyon liralık yemek desteği. Herkese kadayıf. Kuru yemiş. Altın kapın telkari kadayıf mı bu? Altın, ben altın kullanmıyorum biliyorsun. Tel kadayıf. Telkari kadayıf mı? Telkari kadayıf olabilir. Evet, yani sadece bir vakfa 56 milyon yemek desteği, vakfa bina yapılıyor 165 milyon Türk lirası, artık o bina İstanbul'a ait demiş İmamoğlu, yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Yani şu vakıflar var: Ensar Vakfı, TÜRGEV, Aziz Mahmut Hüdayi, TÜGVA, Darülfünun İlahiyat Vakfı ve Hoca Ahmet Yesevi Vakfı, tam adlarıyla verirsek. Onunla yapılmış protokollerin iptal edildiğini belirtiliyor. Yapılan incelemelerde de çok sayıda vakıfla protokoller kapsamında veya şifahi görüşmeler yoluyla yurt inşaatları, bina kiralama, bakım onarım, ulaşım, yeme içme, proje gibi maddi işbirlikleri var. Protokol, bunları belirledik, protokolleri iptal ettik diyorlar. Bu arada da İstanbul'da servis ücretlerine de zam geldiğini belirtelim. Okul servislerinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı zamlı ücretleri belirlenmiş. Ücretlere %13 zam gelmiş. Evet, çevreden sonra bu Bolsonaro'da G7'nin Amazon yardımını kabul için Fransa'dan özür şartı bulmuş. Macron önce sözlerini geri alacak demiş Fransa Cumhurbaşkanı. Sonra resmi olarak teklif edecek. Ben de belki canım isterse cevap veririm. Elimi de öpsün demiş mi? Yani demeye canım isterse cevap veririm demiş. Fakat Fransa Cumhurbaşkanı da onun egemenliğine saygı duyuyoruz ancak Amazon konusunda onun her şeyi yok etmesine izin veremeyiz demiş. Bu, bence Fransa da ayrı yani. G7 hangi ülkeler var? Bakayım şimdi. G7'de. Bakıyorum. Fransa. Bir saniye. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada. Evet, çok güzel. Biraz China. China yok. Yok. Dünyanın ekonomisi en büyük 7 ülkesi arasında. Bu ülkelerin hiçbirinde karbon emisyonları aynı şekilde diğer limitleri aşmış durumda değil, değil mi? Hiç. Parasını verip kurtulabileceklerini zannediyorlar mı bu sorundan? Evet. Öyle zannediyorlar. Amazonlar yanmaya devam ediyor. Ne kadar endişelenmeyiz diye gayet ayrıntılı haberler de çıkıyor. Ona da kısmen değinme fırsatı buluruz belki. İlk yarım saat içinde Okay. Şimdi başka şeylere de yer açmak için burada geçelim. Fakat rekorlar kırıldıktan sonra Bolivya'ya da geçelim. Bolivya'da G7 zirvesinden iklimle ilgili ne çıktı peki? Dünyanın en gelişmiş 7 ülkesi toplandı. Ne çıktı? İklim, ne çıktı? Sen benden daha fazla uğraşıyorsun bu sıralarda. Ben G20 ile uğraşıyorum. İlgili. Ben G20 ile uğraşıyorum. G20 olsaydı tamam. G7. G7 ile alakalı pek bir bilgim yok. Ne çıktı? Bir tahminde bulun. İklim krizine karşı ne yapılacak? Harekete geçilecek. Onu biz diyoruz. Yok. İklim krizine karşı çözüm bulunacak. Yok. Ne olabilir? İklim krizine karşı önlemler alınacak. Bütün beylik lafları kullandım Ömer Bey. Evet, çık dışarı. Yanlış. Hepsi yanlış. Tek kelime yok. Ama soru da bu şekilde sorulmaz ki. Nasıl soracağız? Konu söylenmiş mi söylenmemiş mi diye soruyorsunuz. Siz ne söylenmiş diye soruyorsunuz. O cevap. O kolay o. G7 ortak bildirgesinde iklim krizinin adı bile anılmamış. Zirveye ev sahipliği yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron çoğu insanın okumayacağı tipik bir 12 sayfalık ve teknik bir bildiri yerine bunu yapmayacağız demişti. G7 liderleri tarafından kabul edilen bir sayfalık ortak bildirinin yayınlanmasına karar verdiklerini söylemişti. Bak, seni de tatmin edecek, herkesi öyle uzun laflar falan yok. Kısa ortak bildiride neler var? Küresel ticaret, İran, Libya, Ukrayna, Hong Kong, hepsi var. Nasıl oldu? Daha önce deniliyordu. Özür dilerim. New York Times'ta çıkmıştı. Son günü İran iklim değişikliği ve Çin ticareti üzerine odaklanılacak deniliyordu. Evet, ama şimdi iklim yok. Hiç yok. Bayağı hayal kırıklığı olarak. Mesela Fransa İklim Eylem Ağı, Ken ve Uluslararası Politikalar ve Kalkınma Danışmanı Lucille Dufour, Fransa, Britanya ve Almanya'nın Yeşil İklim Fonu'nun finansal katkılarını iki katına çıkarma açıklamaları hadi olumlu bir adım demiş ama G7 zirvesinin sonuç bildirgesi iklim krizine karşı sessizliğini koruyor. Yok böyle bir kelime yok. Ken bu arada Avrupa İklim Ağı. İklim Eylem Ağı. Evet. Ve bu onun Fransa kolu. Evet. Kanada kolu da onun genel müdürü de iklim krizinin G7 ülkelerini ilk kez bir araya getiren 1970'lerin enerji krizi gibi dünyanın en zengin uluslarının gündeminin başında yer alması gerektiğini söylemiş ama almıyor. Almıyor. Biarritz'teki liderler beyanında iklim değişikliğinden bahsedilmiyor. Yani hayal kırıklığı, kelimelerden daha fazlasına ihtiyacımız var demiş. Greenpeace Uluslararası Genel Direktörü de söylemiş. Bayağı içerikten yoksun litrin girişimler demiş Greenpeace Fransa Genel Müdürü Jean-François Julliard'a. Yani böyle maalesef hayal kırıklığı olmuş. Bugün Greta'da varıyor 14 gün sonra. Home Sweet Home diye bir Twitter ama bir Instagram'dan mesaj, da mesaj Instagram'dan da evet. Sosyal medyadan Malezya 2 yakında akşama doğru geliyor. Yarın New York'ta olacağız diye şey atmış. Bakalım neler olacağını da görüyoruz. Fakat bu G7'den hiç bahsedilmemesi tuhaf. Çünkü mesela Avustralya'nın İşçi Partisi lideri Wayne Swan demiş ki önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde bütün olayların ötesinde iklimden bahsedeceğiz demiş. Bir numaralı gündem konusu bu olacak demiş. Ne zaman? Demiş. Önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde olmalı demiş. Olmaz daha. Geç. Ve şunu diyor, küresel, ulusal ve yerel politikalar tamamen diğer mesela 11 Eylül saldırıları dünyadaki şey bütün bakışı değiştirdiyse konuşmayı, konversasyonu bu da öyle olacak diye Guardian'a bir demeç vermiş. 11 Eylül 9-11 diyorlar ya, hı hı. Terör saldırıları New York'ta ve Washington'daki değiştirdiyse bu da öyle olması gerekir demiş. Ama pek öyle görünmüyor. Bu ama şeyden dolayı değişebilir. Şimdi şöyle, bütün yerliler, Brezilya'nın Amazon yerlileri ve diğer Amazon'da yaşayan diğer başka ülkelerdeki yerliler de çok kuvvetli bir mücadele vermeye başladılar. Ondan da etraflıca konuşacağız. Bolivya'da da bayağı Amazon, Brezilya'daki Amazon krizinin bir yankısı oluyor. Bolivya'da her türlü bölgede, yanan bölgelerdeki arazi alım satımı yasaklanmış durumda. Bir felaket durumda Bolivya'dan geliyor Brezilya'nın komşusu. Brezilya'da 1 milyon hektar yandı, yok oldu. Ama Bolivya'da da Amazon bölgesinde felaket, 600 hektar yok olduğunu yağmur ormanının gösteriyor. Beni, Kuzeydoğu bölgesinde ve şimdi yerli halk felaket tehlikedeymiş. Bolivya'daki biyolojik çeşitliliğin, biyoçeşitliliğin en büyük felaketi demiş mesela yerli liderlerden bir tanesi. Isibore Secure bölgesindeki Tipnis diye de biliniyormuş böyle. Ama bu doğal bir felaket değil, insan felaketi demiş. Daha önce Evo Morales, Bolivya başkanı, reddediyordu yardımları, uluslararası yardımları. Fakat pazar günü değiştirip yeni seçimliğe, tekrar seçime katılıyor. Kampanyasında bu yabancı dışarıdan gelecek yardımların koordinasyonunu ayıracağını söylemişti. Her türlü yardıma ihtiyaç var demişti. Sözlerini geri almıştı Evo Morales. Brezilyalı büyük önde gelen yazarlarından dünyanın Paulo Coelho da Bolsonaro adına özür dilemiş. Macron'la alay etmişti ya. Hı hı. Ve sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda karanlık bir dönemdeyiz demiş Paulo Coelho. Özür dilerim, binlerce kez özür dilerim demiş. Ve sosyal medyadan Fransızca olarak paylaştığı videoda bu Bolsonaro'nun Fransa Cumhurbaşkanı ve onun eşiyle ilgili histerisi sonucu çıkan kriz nedeniyle Fransız dostlarından özür dilemek için çektiğim bir video demiş. Brezilya'da aynı gecenin geçtiği gibi geçecek karanlık bir dönemdeyiz ve ben size özürlerimi sunuyorum demiş. Çok dramatik. Bu da duvardan aldığım bir bilgiydi, duvar sitesinden. İşte haberler böyle, fakat yerli halk, Common Dream'de güzel bir analiz yazı var, derlenip toparlanmış. Bütün yerliler yek vücut olmuş ve Amazon yerli halkları, bunu durduracağız biz. Ne yaparsanız yapın, biz kanımızın son damlasına kadar bunun mücadelesini vereceğiz diyorlar. Bu da umut verici en önemli şey. Ayrıca Leyla Salazar Lopez ile Lindsay Allen'ın ortak kaleme aldıkları bir yazı var Common Dream'de. O da yani Amazonlarda, Amazon yağmur ormanlarında dünya çapında bir iklim acil durumu yaşıyoruz, felaketi ve yapabileceklerimiz şunlardır diye ayrıntılı bir mücadele planı da veriyorlar. Bu arada İspanya'da da acayip bir dolu faciası. Dolu mu? Evet. Bu mevsimde. Evet, bu mevsimde. Fotoğrafa bakayım. Bakar mısın? Buz tutmuş gibi her taraf. Arganda del Rey'de olmuş efendim. Evet, çok acayip bir şey. Arganda del Rey'de. İspanya'da ve Balear Adaları'nda çok ağır yağış bekleniyormuş. İşte bu haberlerimiz bunlardır. G7 ortak bildirgesinde adı bile geçmiyor. Bizim gazetelere bakıyorum, adı bile geçmiyor. Ne iklim, ne dolu, ne sular, seller, ne yanan yağmurlar, ne de yanan yerler. Bütün kavrulan ormanlar. Türkiye'dekiler de dahil olmak üzere elimizde 14 gazete var. Birinci sayfalarında 13 pardon. Bir tane bile haber yok bunlara ilişkin. Ne diyorsun bu? Jakarta'ya gönderelim hepsini. Bunu atayım mı şimdi Jakarta'ya? Yok, Jakarta'ya göndeririz. Paket yaparız. Tamam. Jakarta'da okursunuz. Peki. Açık Gazete. Saat 8.40 dolayında ve biz de Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz. Ve The Stranglers grubundan No More Heroes. Artık daha fazla kahramana da ihtiyacımız yok adını veren bir şarkı çalıyoruz. Hugh Cornwell grubun kurucu elemanlarından. Hugh Cornwell'in de İngiliz doğum yıl dönümü 1949'da, bugün 28 Ağustos'ta doğmuş, 70 yaşını idrak etmiş oluyor. Ona da bir günaydın demiş olduk Stranglers grubuna kulak vererek. Evet, bir ufak geri dönüş yapıp şeyi de söyleyelim. Dünyada pek az G7'nin de bahsetmediği, zahmet edip Türkiye'de gazetelerin de iklim kriziyle ilgili hiçbirinin birinci sayfalarında en azından rastlamadığımız 13 gazetede bir şey var. Ama en büyük insani krizlerden biri, hatta en büyüğü de olabilecek olan bu. Amazon ormansızlaştırması ile ilgili BBC'nin yapmış olduğu güzel bir şey var. Değerlendirmek küçük. Trump'ın bir açıklaması var, onu söylemiş miydik ilk yarım saatte? Yok. Paris'te iklim anlaşmasını, Paris iklim anlaşmasından çıkaran ve iklim değişikliğine inanmadığını söyleyen ülkesine Trump iklim değişikliği temalı oturuma katılmamış. Ondan ötürü haber olmamış herhalde. Gazetecilerin neden katılmadığına dair sorularını da yanıtlamış Trump. Şunları demiş: Amerika Birleşik Devletleri'nin inanılmaz bir zenginliği olduğunu düşünüyorum. Bu zenginlik ayaklarımızın altında. Ben bu zenginliği canlandırdım. Şu anda dünyanın bir numaralı enerji üreticisiyiz ve yakında daha fazlası da olacak demiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin sahip olduğu zenginliği hayaller ve pek işe yaramadığı belli olan yel değirmenleri için tehlikeye atamam demiş. Bence günün sözü yaparız. Evet, olabilir. Yani dünyanın en büyük enerji üreticisi daha da büyüğünü yapacak. O zaman Ay'ın ve belki de Mars'ın da en büyük enerji üreticisi. Jüpiter'in uydusunun ismi neydi? Bilmiyorum. Trump yapalım, gönderelim. Bir de enerji üretiminde oralara da yayalım. Peki, Amazonlar yanmaya devam ediyor. Ne kadar endişelenmeliyiz başlığıyla verdiği BBC Türkçe'nin de bir şey var. Çok ilginç bir şey aslında. Neleri tehdit ediyor? %80 artmış durumda 2018'e kıyasla geçen seneye. Onları söyledik. 6,7 milyon kilometre karelik alanda yangınlar 5 temel konuda dünyayı tehdit ediyor. Bilmem bunlar bizi ilgilendiriyor mu? Bir kere 40 binli aşkın tür bitki var. Bu da bilinenler. 40 bini aşkın. Dünya Vahşi Yaşam Fonu'nun, WWF'in verilerine göre 40 bini aşkın bitki türü var ve tehlikede. Bazıları daha, yani büyük bir bölümü de hatta keşfedilmeden yok olup gidecek. İşin korkunç tarafı. Ebedi yok oluşta da sık sık bahsediyor arkadaşlarımız bundan. Elizabeth Colbert'ın kitabında 6. Büyük Yok Oluşta da aynı şekilde bu durumdan bahsediliyor. Daha keşfedilmeden yok olan çok fazla canlı var. Yani ve şu da var. Dünya Bankası da Amazonlar dünyanın yağmur ormanlarının %40'ına, karasal biyolojik çeşitliliğin, biyoçeşitliliğin ise %25'ine ev sahipliği. Yani yaşamın temelini oluşturan farklı yaşamlarda %25, dörtte birine ev sahibi. Birçok bitki türü tıp alanında ilaç üretimi için kullanılıyor. Daha keşfedilmemiş sayısız olduğu tahmin ediliyor. Ve elde edilen bitkilerden kanser ilaçları da üretiliyor. O kozmetik ürünleri de. Ama işte, ve ayrıca ikinci olarak 6000'i aşkın hayvan türü var. Yani 427 memeli, 1300 kuş, 378 sürüngen ve 400'den fazla amfibi, yani hem karada hem suda yaşayan hayvan türü keşfedilmiş. 3000 farklı tatlı su balığı var. 3000 farklı tatlı su balığı. Evet, vejetaryen pirana olarak adlandırılan balık da yine Amazonlarda yeni bulunmuştu. Binlerce omurgasız hayvan yaşıyor. Börtü böcek, hiç keşfedilmemiş sayısız canlı türü de yaşadığı sanılıyor. Ve bütün bu canlıların habitatları, dolayısıyla barındıkları yerler ve dolayısıyla gelecekleri de tehdit altında. Bu iki. Üçüncüsü, yaklaşık insanlara geçelim, 400, yani yaklaşık 1 milyon civarında yerlinin 400 farklı ayrı kabilede yaşadıkları biliniyor. Hepsinin, çok şaşıracaklar şimdi duyanlar belki, hepsinin ayrı, kendilerine özgü kültürleri varmış. Hepsi aynı kültürde değil yani. Farklı kültürleri varmış tamamının ve dilleri de farklı tamamının. Bazı yerli kabile köyleri 500 yıldan beri dış dünyayla temasta. Bazıları hala binlerce yıldan beri tamamen izole, hiç insanlarla ve Amazon dışı hiçbir şeyle temas etmemiş durumdalar. Bu kabilelerin geçim ve yaşam kaynakları da yaşadıkları Amazon ormanlarının zenginlikleri zaten. Gıda, ilaç, barınma, ne varsa tamamını temel ihtiyaçların ormandan elde ediyorlar. Dördüncü çok önemli etki, işte bu bizi ilgilendiriyor, tophaneyi bile ilgilendiriyor. İklim dengeleyicisi dünyanın. Yani İzmir'i, Güneydoğu'yu, Kuzeybatı'yı, Edirne'yi de Tophane'yi de ilgilendiriyor. Brezilya Bilim, Teknoloji ve İletişim Bakanlığı'nın Nisan açıklamasında ülkenin güneyindeki yağmur döngülerini düzenlediği ve çok yüksek miktarda karbondioksiti emebildiği açıklanmıştı. Ama Brezilya'yla da sınırlı değil, Güney Amerika'nın en büyük iklim dengeleyicisi, yani koca Güney Amerika kıtasının, dünyadaki 7 kıtadan birinin ve Academic Science Advances diye çok itibarlı dergide yer alan ve daha dün de değinmiş olduğumuz birkaç defa da Thomas Lovejoy, dünyanın en büyük uzmanlarından biri oluyor ve Carlos Nobre ile birlikte kaleme alınan makalede Amazon yağmur ormanlarındaki nem seviyesi kış aylarında Rio de Plata havzasına düşen yağışı etkiliyor. Bütün yağmur döngüsünü de etkiliyor. Uruguay, Paraguay ve Arjantin'deki yağış seviyeleri doğrudan bağlantılı burayla demişler. Amazon'daki. Evet. Yani şimdi burada yangın oldu mu Uruguay, Paraguay ve Arjantin'de yağış olmuyor ya da başka bir şey kazanıyor mesela. Bunda bütün dünyayı etkilemesi var. Hava akımları ve su akımları da. Beşinci etkileyici şey de dünyanın en büyük nehir havzası olması. 7 milyon kilometrelik bir alanda şu ülkeler etkileniyor: Bolivya, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Peru ve Venezuela'nın da, onun küçük bir kısmıymış. En büyük bölümü Brezilya sınırları içinde ve Amazon bölgesi gezegenimizdeki tatlı suyun %17 ila 21'ini oluşturuyor. Bu nasıl? Yani 5'te 1'i kadarı gezegendeki tatlı suyun sadece Amazonlarda, Amazon bölgesinde. Yani yangınlar bu havzada geri döndürülmesi güç bir hasara dönüştürülebilir. Ne su kalabilir, ne yağmurlar gelebilir düzenli. Böyle bir durum. Ama pek ilgilenilmiyor işte, ne yapalım. Başka dertler var demek başka ki. Başka dertler var. Peki şimdi onlara da birazcık değinelim. Nasıl dertler var diye soracak olursanız, mesela Paris İklim Anlaşması'nı henüz kabul etmemiş ülkelerden biri olan Rusya, internet üzerinden Moskova'daki protestolara müdahale edecek çevik kuvvet arayışı başlatmış. İş tanımında ayaklanmaları bastırmak deniliyormuş. Moscow Times'ın aktardığına göre Rusya'da iş arayanların sıkça kullandığı bir site olan Headhunter'da yer alan ilanda işin ana amacı kamu düzenini korumak ve Moskova'daki toplu gösterilerde halkın güvenliğini sağlamak ifadeleri. Evet, güvenlik şart varmış. Ben her zaman söylerim azizim, güvenlik şart. Okey. İdlib'deki durumdan kaygılıyız demiş. Bu arada kısa bir ziyaret oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında. Vladimirovich Putin'le Recep Tayyip Erdoğan, üçer ismini de söyleyelim ikisinin de. Moskova'da 1 saat 20 dakika sürmüş görüşme, ama bunun yarısı tercümeyle gider tabi. Ondan sonra 100 dakika 50 dakika konuşmuşlar diyebiliriz. Ve Suriye ile ilgili mesajlar vermişler. İki liderin de ana gündem maddesi Amazon değilmiş. Amazon. Yok, iklim de değilmiş. Suriye ordusunun operasyonlarını yoğunlaştırdığı İdlib vilayeti ve ülkenin kuzeybatısındaki gelişmelermiş. Uluslararası konular arasında elbette en çok Suriye meselesini görüştük demiş Putin. Bunu da BBC Türkçe'den alıyoruz, BBC News'dan. Ve İdlib'deki durumdan derin endişe duyduklarını belirtmiş. Bölge militanlar için barınak haline gelmemesi gerekir. Türkiye için teröristlerin yok edilmesi için ek tedbirlerin çerçevesini belirledik demiş. İyi yani. Ek tedbirlerin çerçevesini belirledik. Evet. Ben de bunu kullanmak istiyorum cümle içerisinde bir gün. İdlib'deki durumdan kaygılıyız demiş. Oradaki teröristler, bak her yerde teröristler var. Rus askeri üslerini tehdit ediyor. Oradaki teröristler Sayın Erdoğan'la ek tedbirler alınmasına karar verdik. Suriye'nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü önemli. Türkiye'nin güney sınırlarında bir güvenlik bölgesi oluşturması Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından olumlu bir adımdır diye konuşmuş. Ve Türkiye'nin hassasiyetlerini çok iyi anlıyormuş. Sınırlardaki güvenliğini sağlaması lazım. Bu Türkiye'nin meşru hakkıdır demiş. Ve şunu da eklemiş: Astana formatında işbirliği yapıyoruz Rusya ve Türkiye. sahadaki durumu istikrarlı hale kavuşturmak ve daha da ilerletmek gerekiyor. Bak, önce güvenlik, sonra istikrar. Bunu da bir yerde kullan bir cümlede. Güvenlik, istikrar. Önce güvenlik, sonra istikrar. Anayasa Komitesi'nin devreye girmesiyle ilgili konuları görüştük. En kısa sürede Cenevre'de çalışmaya başlanacağını umut ediyoruz demiş. Tam tersini söylesem, önce istikrar, sonra güvenlik. Yok, olmaz. Güvenlikten daha önemli hiçbir şey yok. Yani istikrarlı bir gezegende zaten güvenlik olmaz mı? Hayır, güvenli bir gezegende istikrar olur. Diyorsunuz. Okey. Bu bilinen gerçekler. Evet, o yüzden zaten birçok iktidar geldi, geçti dünya üzerinden. Erdoğan ise ne cevap vermiş? S-400 teslimatı dahil olumlu adımlar atıldığını söylemiş. İdlib'de rejimin saldırılarının sükuneti bozdu bak. Üçüncü olarak sükunet. Sükunet, tamam, onu kullanırım. Sakin olalım. Tamam. Erdoğan Mayıs'tan beri 500'ü aşkın masum insan hayatını kaybetti. 1200'ün üzerinde sivil yaralandı demiş. Meşru müdafaa hakkımız özellikle sınırlarımız boyunca bizim müdafaya sevk etmektedir. Gereken adımları gereken zamanda atmak durumundayız demiş. Bir de göç tehlikesinden bahsetmiş. Türkiye'nin sınırlarına dönük göç tehlikesi var. Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını da bir kez daha teyit ettiklerini vurgulamış. Durum bu. Arada dondurma satın almışlar. Espriler yapılmış. Videolarda SU bir şeydi. SU-57 çıktı bir de. Rus savaş uçağı. Onu da incelemiş. S neye tekabül ediyor onu biliyor musun? Sukhoi. Sukhoi. Davay za. SU-57. Evet. Ne Sukhoi? Sukhoi SU-57. Rus savaş uçağı. Beşinci nesil. Çok gelişkin. En iyi öldüren o. Gerçekten öyle bir şey olabilir mi? Hem böyle F-35'ler hem de Sukhoi'ler. S-400'ler. F-35'ler, SU-57'ler, hepsi birden. Yani ikisini bir araya getirsek yerli ve milli bir uçak elde edebilir miyiz acaba? Önce istikrar. Moskova'daki Zhukovski Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen MAX 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine de katılmış. Yani kısa kalmış ama çok sayıda iş başarılmış az zamanda. Çok ve büyük işler. Evet, ve Amerika'nın ve NATO'nun uyarılarına rağmen S-400 savunma sistemi satmıştı Rusya. Suhoi Su-57 savaş uçaklarının satışı için Ankara'ya teklifte bulunmuş. Erdoğan müthiş bir espri yapmış. Bunlar uçuyor mu demiş. Neyin efendim? Su-57 için. Sonra gülüşmeler tabii değil mi? Evet. Tabii. ve evet demiş Putin de yanılmıyorsam ve savunma sisteminin karşılığı S-400'ün bu savunmaydı. Bu şeyler SU-57'lerse taarruz. Hem savunma olacak hem taarruz olacak. En sevdiğim döner bıçaklı. Savunma sisteminin satışı karşılığında Türkiye yaptığı Patriot satışının Patriot İngilizce yurtsever demek biliyorsun. Evet. Satışın resmi teklifinde geri çekmişti Amerika Birleşik Devletleri. Suhoi'de şeymiş, Pavel Suhoi'nin soy ismiymiş. Uçak tasarımcısı. Beyaz Rus. Beyaz Rus mu? Evet. Erdoğan ayrıca dünyanın en hızlı büyüyen havacılık şirketleri arasında yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ihracat rakamlarını her yıl arttırıyor. 2018 sonu itibariyle toplam ihracat 2,5 milyar dolara ulaştı demiş. Önce para ama ikinci S-400 teslimatı sonrası Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nden Trump'a da bir çağrı varmış. Türkiye'ye yaptırım uygulamalısınız diye. Olmaz öyle şey. Öyle deniliyor. Putin işbirliğimiz için yeni ufuklar açacak demiş. Bu Rusya'nın havacılık uzay alanındaki başarılarının özellikle Türk misafirlerimiz olmak üzere bütün ortaklarımızın ilgisini çekeceğinden eminim demiş. Karşılıklı işbirliği için yeni ufuklar açılıyor. Çok zengin bir gündem konuşulmuş anlaşılan. İdlib için ek tedbirler görüşüldü diyor Deutsche Welle Türkçe'de. Bu arada yalnız maalesef bir de tatsız haber vereyim. Şu ana kadarki vereceğim tek tatsız haber bu. Akdeniz'de bir göç faciası olmuş. Öyle mi? Evet. Libya'dan Avrupa kıyılarına doğru hareket eden bir göçmen teknesi batmış. En az 40 kişinin öldüğü ya da denizde kaybolduğu bildiriliyor. Bu yıl ölenlerin sayısının da 900'e yaklaştığı bildirilmiş. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'nin verdiği bilgiye göre kazada en az 40 kişi gitmiş. 60 kişi de kurtarılmış bu civarda. Mülteciler Yüksek Komiserliği Twitter hesabından duyurmuş bunu sözcüsü. Kurtarılanlar arasında hangi milletler var? Sudanlılar var, Mısırlılar var, Faslılar ve Tunus vatandaşları. Bu arada Abdülfettah El-Sisi'nin çok iyi karşılandığını ve G7 zirvesinde misafir olarak büyük adam, harika işler yapıyor ülkesinde dediğini biliyor musun Trump'ın? Fethullah El-Sisi'nin Sisi hakkında. Şimdi bakıyorum. Mısır Devlet Başkanı Sisi çok önemli demiş. Sisi yönetiminde mükemmel bir performans gösterdi Mısır diye konuşmuş. Evet işte onu söylüyorum, evet. Ya katlamamak lazım. Göçmenlerle dolu bir yardım gemisine de İtalya'dan izin çıkmamış. Matteo Salvini, İçişleri Bakanı, İtalya'da bir seçim krizinde zaten Mission Lifeline'a ait kurtarma gemisinin İtalya karasularına girmesini yasaklayan kararnameyi imzalamış. Yasa hemşehrim. Artık giremezsin. İtalyancanın yasağı nasıl deniyor? Yassa diye vurgulaman lazım aslında. Bu arada da son bir şeyi de söyleyeyim ben. Uluslararası haberler arasında iki tane çok önemli haber var. Birisi Amerika Birleşik Devletleri'nde zaman zaman çeşitli programlarda üstünde durduğumuz Açık Bilinç'te dahil ağrız kesici skandalı dev boyutlarda Amerika'yı içten içe kemiren muazzam bir şey. Dev ilaç şirketi Purdue $12 milyar uzlaşma arayışında, müthiş cezalar kesiliyor. Bando. Bando. Yasak demekmiş. Evet. Hmm. Hastalık kontrol ve önleme merkezinin verilerine göre Amerika'da her gün ortalama 130 kişi aşırı dozda ağrı kesici aldığı için hayatını kaybediyor. Muazzam bir rakam yani. Oxycontin de işte ilaç şirketi Purdue. Oxycontin üzerinde de epey durmuştuk. Bir yandan da Sackler ailesi bütün müzeleri filan besliyor. Sanat hamisi rolüne soyunuyor. Bir morfin türevi değil mi? Evet. Ve bayağı doktorlara da reçete yazdırdıkları için korkunç sonuçları oluyor. Yani Purdue diyor ki Oxycontin zaten işte kamu kuruluşları tarafından tasdik edilip onaylandı. İlaç kutusu üzerinde uyarılar var diyor ama doğru değil bu. Uyarılar filan bağımlılık yaratır yazmıyor. Ve Johnson & Johnson var. Dev ilaç üreticisi bir diğeri. Oklahoma'daki ağrı kesici bağımlılığını artırdığı gerekçesiyle $572 milyon para cezasına çarptırılmıştı. Temize götüreceğiz falan diyorlar ama çok ağır bir $12 milyar da teklif etmişler. Evet, bakalım ne olur. Şarkıcı ve aktris Whitney Houston'ın beklenmedik ölümü de geçtiğimiz yıllarda gene bu aşırı dozda ağrı kesicilerle bağlantılı olduğu söylenmişti. Bu arada müsaadenizle bir düzeltme de yapayım. Dünkü Açık Bilinç programında Ahmet Necdet Sezer için rahmetli denilmiştir. Kendisi hayatta ve sağ. Ona da buradan bir günaydın diyelim. Evet, özür dileyelim. Günaydın diyelim, özür dileyelim. Bir hata yapılmıştı. Evet. Onu da yeterince şey yaptın. Tamam. Galiba haberlerimiz bu kadar. Bir de şeyi de söyleyelim. Eski Başbakan Davutoğlu'nun, belki onu tekrar açarız, eski defterler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da hafıza kayıtları çıkışlarının ardından yeni iddialar da ortaya çıkmaya başlamış. Ve açıklanacaksa herkesin elinde bir şeyler vardır demişler Davutoğlu'na yakın siyasetçiler de. Ve Dolmabahçe mutabakatını, o meşhur Dolmabahçe, bütün görüşmeleri bitiren Dolmabahçe mutabakatını anımsatmışlar. Kimin nerede oturacağını beyaz bir A4 kağıdına bizzat Erdoğan çizdi demişler. ve eski HDP eş genel başkanı Demirtaş da Dolmabahçe'de açıklama şekli bile hangi koltuklarda kimin oturacağı bilgisi Cumhurbaşkanı'na verildi demişti. Bu Emine Kaplan'ın haberi, Erdoğan A4'e çizdi deniyor defter atışmasında. Ayrıca da yakınlarını bombalı saldırılarda kaybedenlerin de Davutoğlu'na katillerimizi tanıyoruz. Biz bu süreçte neler yaşandığını sormuyoruz. Nasıl yaşandığını soruyoruz. Açıkla demişlerdi. Açıkla biz neden ve nasıl öldürüldük diye. Hem 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği, hem Suruç Aileleri İnisiyatifi, hem de Ahmet Aileleri İnisiyatifi bu açıkla çağrısında bulundular. Hakikaten de belki fırsat bulursak bir tekrar gözden geçiririz o kısa 7 Haziran 1 Kasım sürecinde neler oldu konusunda. 2015'te onların bir gözden geçirilmesinde de fayda var. Bu arada Süleyman Soylu'da ben hediye falan almadım, ihtiyacım mı var diye düzeltmiş durum. Öyle mi? O fotoğraflar, ben her gün zaten her gittiğim yerde de gidiyorum. Turistik amaçlarla. Evet, turistik yani tesbih bakarım. Yani ziyaret amacıyla. Bütün esnafı ziyaret. Her zaman ziyaret ederim demiş. Ne hediyesi, bir hediyesi yok öyle bir şey demiş. Peki ara. Açık Gazete. Günaydın Cengiz Bey, sabah şerifleriniz hayır olsun efendim. Hayırlı sabahlar Can. Bugün İdlib'in üzerinde duralım diyorum. İdlib'de bir dolu şey oluyor. İdlib daha 2012'den bu yana muhalefetin silahlı kalkışmanın merkezlerinden biri. Ve artık iş bayağı çığırından çıkmışa benziyor orada. İdlib üzerinden Türkiye'nin mülteci politikasına da, Suriye politikasına da bir göz atalım. Ne dersiniz? Evet, zaten mülteci sorunu bitmez tükenmez en önemli sorunlarından bir tanesi, iklim kriziyle beraber de can daha da artmış olan bir şey. Tabii şimdi çok büyük bir sınırda, Türkiye sınırında da bekleyen mülteciler oluşmasından korkuluyor. Vallahi onlar orada zaten, geleceğim şimdi. İdlib nedir bir bakalım, evet, isterseniz. Tabii. Suriye'nin 14 vilayetinden bir tanesi. Öyle çok büyük bir yerde değil. 5000 kilometre karelik bir alan. Türkiye'nin sınırına, yani Antakya sınırına yaslanmış vaziyette olan bir yer. Bu vilayette iç savaştan önce 1,5 milyon kişi yaşıyormuş. Şimdi 3,5 milyon kişi yaşıyor. Ben. İki katından fazla olmuş yani. 3,5 milyon. Evet, yani buna bir kere şehrin ve vilayetin altyapısının yetmesi mümkün değil. Artı bir de o altyapı sürekli zarar görüyor. Çünkü Suriye ordusu ve Rus ordusu İdlib'i devamlı bombalıyor. Yani, nereden geliyor bu insanlar? Bu nüfus artışının temel olarak sebebi ne? Bilinçli bir seçim ağırlıklı mi? Ağırlıklı olarak şeyden, yani İdlib'in içerisinde, yani vilayet içerisinde bir yerinden olma söz konusu, ama Hama'dan, Humus'tan ve Dara'dan ve Halep'ten gelenler de var. Çünkü onlar başka vilayetler. Hı hı. Yani orada böyle bir sıkışma var, yani yeni de değil biliyorsunuz. Evet. 1,5'tan 3,5'a çıkmış nüfus yani. Evet. Şimdi bu insanların yiyeceği, içeceği hiçbir şey yok ve Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre aşağı yukarı bu 3,5 milyonun 2 milyonunun yardıma, desteğe, günlük desteğe ihtiyacı var. 2 milyon Türkiye üzerinden giren bir yardım kanalı var. Ama bunun asla yetmediğini söylüyor Birleşmiş Milletler yetkilileri. Bir kabus yani. Mesela 42 hastane hasar görmüş durumda. Hastaneleri bombalıyorlar özellikle, biliyorsunuz. Neden? Evet. Başından beri. Bu bir spor yani. Hastane bombalama sporu yani. Evet. Sık sık biz de maalesef bunu dile getirmek zorunda kalıyoruz çeşitli durumlarda. Evet. Korkunç bir şey. Şimdi bu 3,5 milyonun içerisinde Birleşmiş Milletler'in ve diğer ilgili ülkelerin haber alma teşkilatlarının verdiği bilgiye göre aşağı yukarı 50 bin civarında silahlı cihatçı var. Bunların içinde bir dolu da Suriyeli olmayan var, biliyorsunuz. Yani Türkiye'li var, unutmayalım onları. Uygur var, Çeçen var, Arnavut var falan. Yani karma karışık bir yer ve orada sıkışmış vaziyette bütün bunlar. Ve tek çıkış kapıları Türkiye. Evet. Şimdi bu konu epey gündeme geldi geçen hafta içerisinde, biliyorsunuz. Bu epey bir kan aktı ve akmaya da devam edecek herhalde. Han Seyhun diye bir ilçe. Han Seyhun, evet. Bir ilçesi düştü. Evet. Düştü derken, yani Suriye ordusunun kontrolü altına girdi. Bunun ardından gene İdlib vilayeti içerisinde Tamana, Algab ve Maret el-Numan'ın hedefte olduğu söyleniyor. Şam-Halep otoyolu artık açılmış. Ve burada, yani bu İdlib'deki Başat ve baskın silahlı güç Suriye el-Kaidesi, yani Hayat Tahrir el-Şam. Evet, evet. Bunlar, evet, yani bunlar öyle eski Cebetül Nusra. Efendim? Eski Cebetül Nusra. Eski Cebetül Nusra. Şimdi bunların şeyi yok, yani böyle janti adamlar değiller yani ki. Ve Türkiye yıllardır bunları kontrol altına alabileceğini, Ankara yani Türk Silahlı Kuvvetleri söylüyor. Bu meyanda toplantılar yapılıyor, anlaşmaların altına imza atılıyor. Fakat bugüne kadar elle tutulur bir şey yapılabilmiş değil. Zira bu Suriye El-Kaidesi reddediyor. Yani Türkiye'nin teklif ettiği silahsızlanma, yani, tampon bölge kurulması, şu bu falan, bunları reddediyor yani, bu kadar basit. Şimdi dün biliyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan Moskova'da uçak almaya gitti. Bu ziyaret konuşuluyor epey sağda solda. Putin'le görüştü. 16 Eylül'de bu İdlib bağlantılı olarak Astana sürecini canlandırma teşebbüsü bir ayağı diyelim Ankara'da gerçekleşiyor. Ruhani, Putin ve Erdoğan zirvesi var 16 Eylül'de. Yani aşağı yukarı 20 gün sonra. Şimdi Eylül 2018'de bu Soçi'de bir anlaşma yapıldı. Üzerinde mutabık kalınan İdlib'le ilgili. Evet. Şimdi bunun artık revizyonu gündemde. Ve Ankara'nın o sözüm ona kontrolündeki tampon bölgeden çekilmeyi reddetmiş olan bu demin adını ettiğim Suriye El-Kaidesi cihatçıların akıbeti konuşulacak. Zaten yani görünen o ki mıntıkada TSK ardarda birer birer bulunduğu yerleri terk ediyor. Yani terk etmek zorunda kalıyor. En azından oralarda nötralize oluyor. Yani mukadder son bir şekilde yaklaşıyor. Çok ilginç bir bilgiye eriştim. Suriye ordusu Ankara'nın gözlem noktalarının arasından istediği gibi geçip gidiyormuş mesela. Can, bunu duydun mu sen? İstediği gibi. Evet. Yani bunu duymamıştık ve söz konusu da etmemiştik açık gazete programlarında. Geçişi gözleme noktası mı oluyor o zaman? Hayır, Suriye ordusu. Hayır, taciz atışı da açıyorlar. Taciz atışı açıyorlar. İstedikleri gibi geçiyorlar. Evet. Buna farklı bir isim bulmak lazım galiba. Yani, yani neyi gözlüyor ki değil mi? Yani geçişi. Gözlemleri, gözlemleyicilerin gözleme noktası nasıl? Şimdi güzel. Şimdi bu gözlem noktaları aslında orada böyle bir şey gibi olmuş vaziyette. Yani tamamen etkisiz ve işlevsiz bir şekilde duruyor. Çünkü nedeni de şu herhalde, TSK Suriye ordusuyla kapışmak istemiyor. Onlar da istedikleri gibi gidiyorlar, geliyorlar. Şimdi aslında bütün bunlar bize şeyi anlatıyor. Yani Türkiye'nin bu Suriye politikasının nasıl yerle bir olduğunu anlatıyor. Yani hem Amerika Birleşik Devletleri'ne oynuyorsun, hem Rusya'ya oynuyorsun ve ikisine de aynı zamanda oynuyorsun. Yani bu mümkün değil. Yani ya o ya o. Onun da öyle olmadığı mıntıkada ortaya çıkıyor. Yani bütün ajanslar bugün bu uçak alımı ziyareti münasebetiyle, işte bir o komiklik var orada biliyorsun. Ay bu uçuyor mu falan. Evet, bir o var. Bir de dondurmayı kimin ısmarlayacağı var? Putin ısmarlamış dondurmaları falan. Ama esas tabii orada acıklı olan şu, artık Türkiye'nin Rusya'nın nezdinde hiçbir ağırlığı yok. Kalmamış vaziyette. Yani işte anca hadi biraz da uçak alalım. Dondurma ısmarlayayım. Şimdi Kerim Has Suriye'nin Suriye üzerinden, yani Türkiye'nin genel Orta Doğu politikası üzerinden elinin zayıflığını fırsat bilen Rusya'nın her istediğini dayattığını anlatıyor. Verdiği bütün demeçlerde mesela buğday satıyor harıl harıl Türkiye'ye falan. Yani iş hakikaten vahim. Yani çünkü bu sadece Suriye bağlantılı veya İdlib bağlantılı bir Altakya Velkülah bir alışveriş meselesi değil. Rusya ile Türkiye arasındaki pek çok şey var. Yani işte ticaret var, şu var, bu var. Bir de bir rakam, uçuk bir rakam çıktı. 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşılacakmış. Ha, ulaşılır tabii, yani devamlı silah alırsan pahalı bir şey çünkü malum silah. Oraya gelinir mi? Yani normal, yani insanların tüketim maddeleriyle 100 milyara gelmek söz konusu değil. Galiba 35 civarında seyrediyor. O da ağırlıklı olarak biliyorsunuz doğalgaz, yani başka bir şey değil. Evet. Hidrokarbon diyelim. Hidrokarbon, evet. Fosil yakıt. Fosil işte, yakıt demeyelim, hidrokarbon diyelim, kötü oluyor. Güzellemesi o mu? Evet. Hidrokarbon dediğiniz zaman böyle inovasyon yapma ihtiyacı geliyor içinize. Evet. Şimdi aslında Ankara'ya ve Türkiye'ye en büyük tehdit Suriye'de, öyle anlaşılıyor. Ne Suriye ordusu ne cihatçılar ama mülteciler. Yani esas mesele o. Gözden kaçan o. Başında altını çizdiğimiz mesele de bu. Mesela bu geçen gün el değiştiren bu Han Seyhun'dalar çoktan sınıra dayanmış vaziyette İdlib'de. Sınır bölgesinde bugün itibariyle 3-4 yerden birlikte çek ederek okudum. 500 bin kişi sınırda bekliyorlar şu sırada. Türkiye'de 500 bin. Evet, bu bekleyiş tabii yani şeylere, manşetlere geçmiyor ve pek görünmüyor. Özellikle de televizyon programlarında falan görünmüyor ama çok, hayır, büyük, derin bir trajediyi barındıran en önemli dramatik olaylardan bir tanesi herhalde içinde. Az önce Twitter'da tüyler ürpertici bir fotoğraflı haber vardı. Asla çadır, tent, işte yani Birleşmiş Milletler'in falan öyle bir dahli yok, yani çok zor bir alan çünkü. Zeytin ağaçlarının altına yerleşmişler ve her ağaca bir aile veya her aileye bir ağaç düşmüş. Çok ilginç bir fotoğraf, tepeden çekmiş çünkü ağaçlar şu sırada yemyeşil tabii, zeytin dolu. Ve bu İdlib sabunuyla meşhur bir yer, yani Afrin gibi biraz, sabunu ve zeytiniyle. Ondan sonra ve altında da insanlar yaşıyor böyle o yeşilliğin altında, çok tuhaf tabii. 500 bin. Şimdi buradan şunu görmek mümkün. Aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, yani İdlib'deki başlıca görevi İdlib vilayetinin Türkiye sınırını kontrol altında tutmak ve dolayısıyla mülteci akınının önünü kesmek. Yani bu Babel Hava diye bir sınır kapısı var. Orada iki tane gözlem noktası var. Şimdi o gözlem noktalarını asla ve kata geri vermek istemiyor. Çünkü onlar sınırı kontrol eden gözlem noktaları. Dolayısıyla bu aslında orada cihatçılarla işte iş tutuyor, bir teşviki mesaisi var falan. Onun ötesinde esas mesele herhalde öyle anlaşılıyor ki TSK orada sınır zaptiyeliği yapıyor yani. Evet. Avrupa Birliği'nin reaksiyonu nedir? Mesela büyük bir mülteci akını olduğu takdirde herhangi bir şekilde buna destek verebilecek, Türkiye'ye yardımda ve destekte bulunabilecek bir yapı var mı? Bir plan var mı ortada sizce? Vallahi bir şimdi bu gibi durumlarda zaten Suriye'de çanak çömlek patlayalı yani kaç sene oldu? 2011-2018 sene. Yani contingency planning denilen yani olabilirlik varsayımlar üzerine planlama çok yaygın bir iştir yani Birleşmiş Milletler'in yapmasını bildiği bir iştir. Onlar illaki yapılıyordur tabii ama onun için yani Birleşmiş Milletler bu mültecilere nasıl ulaşacak içeride veya dışarıda ülkenin içinde veya dışında o belli değil tabii. Ama yapmışlardır tabii karşı tarafta. Bunlar geçtiğinde işte ilk emergency aid denilen yani ilk yardım sistemleri şeydedir yani yürürlüktedir. Ama dediğim gibi yani burada TSK'nın başlıca görevi en azından şimdilik bu mültecileri Türkiye'nin içine salıvermemek. Bir boyutu daha var tabii Türkiye'nin orada. Ki varlığının şimdi Şam esasen İdlib'de Türkiye'nin polislik yapmasına yani uluslararası forumlarda ve işte beyanatlarda karşı çıkıyor tabii ama işine de geliyor çünkü yani 3,5 milyon Sünni ve dolayısıyla teorik olarak rejimin karşıtı olan Suriyeli orada Türkiye'nin zaptiyeliği altında duruyor. Ve dolayısıyla tırnak içerisinde rejime zarar vermiyor yani. Bunun içinde tabii on binlerce kelle alıcı da var. Yani bunlar Türkiye'nin koruması altında. Yani Şam'ın tavrı aslında istemem koy yan cebime durumu. Yani fiili durumdan rahatsız değil. En azından şimdilik. Durum evet. Bu valla. Evet, yani çok... İdlib'deki durum bu. Korkunç yani. Bakalım ne olacak. Mülteciler açısından gerçekten yani insanlık dramı açısından pek üzerinde durulmayan bir konu. Çok iyi oldu bunu vurguladığımız. Biz de zaman zaman altını çizmeye çalıştığımız bir şey. Çünkü görünmüyor. Yani hem bombalamalarda sivillerin mahvolması durumu işte senin de dediğin gibi hastanelerin filan hem de yerinden yurdundan edilmiş fevkalade vahim durumda olan insanların hali giderek de kötüleşiyor. Yani nereye gidecekleri filan nasıl gidecekleri de bilinmiyor. Daha... Tabii şimdi Türkiye'nin biliyorsun bir B planı C planı neyse daha var. Oradaki yani İdlib'deki Sünnileri Kürtlerden aldıkları topraklara, yani Suriye Kürtlerinden aldıkları evet. topraklara yerleştirmediği gibi bir hayal var. Yani bu da olacak şey değil tabii. Yani onları oraya yerleştireceğim, öbürküleri nereye yerleştireceğim, kimi nereye atacağım falan. Yani abuk sabuk işler bunlar. Yani bunların şeyi yok. Fakat şu görünüyor ki yani artık Türkiye için yani en azından yani bütün bu Ankara'nın Suriye politikası için diyelim yolun sonu herhalde gözüküyor yani yavaş yavaş. Bu Han Seymon'un düşmesini bu işten anlayan uzmanlar yani askeri uzmanlar, Suriye'yi yakından izleyenler yani siyasi gözlemciler falan çok hayati olduğunu söylüyor. Bakalım nereye gidecek ve tabii bir de karşısında yani Rusya dan medet umması mümkün değil artık. Çünkü yani geliyordu zaten bu operasyon. Yani yavaş yavaş yani bir ayağı daha gerçekleşmiş oldu bu Hamzeyoğlu'nun yani. Ama her zaman olduğu gibi bu gibi durumlarda mülteciler, yani sivil halk diyelim, işin bedelini ödeyen ilk yani kadınlar, çocuklar başta olmak üzere yaşlılar, ödeyenler, yani bu bedeli ödeyenler onlar. Silahlıların öyle bir derdi yok yani, onların gidiyorlar geliyorlar, hatta yani Türkiye'ye onlar geçiyor biliyorsunuz. Yani orada bir tuhaf, bir başından beri süren bir lojistik destek var yani. Orada yaralanan gidiyor Türkiye'de Antakya'daki hastanelerde tedavi oluyor falan, biliyorsunuz yani bunları herkes biliyor yani, bu sadece biz değil, tüm dünya biliyor bunu yani. Ama halk için aynı şey söz konusu değil yani. Değil, evet. Şimdi bu tür, yani bu iki tane bilgi kanaatimce fevkalade önemli. Bir tanesi bu Suriye ordusunun Türkiye'nin TSK'nın gözlem noktalarına nanik yaparak gidip gelmesi. İkincisi de TSK'nın esas sınırı tutarak mültecilerin Türkiye'ye intikal etmesini engellemesi. Evet. Evet. Şey bu. Peki o zaman bir biraz daha acıklı bir şarkı seçti Can. Evet. Bu konuda Rise Against grubundan Prayer of the Refugee diye bir şarkı, yani mültecinin duası. Yani şöyle diyor sözleri aşağı yukarı: kendine, ateşin yanına gel oğlum, biraz dur, sabah birazdan sabah olacak, sana daha iyi zamanların hikayesini anlatacağım, bildiğimiz yerlerde toplamadan eşyalarımızı, çantalarımızı ve bütün her şeyi şeyin altında, tozların altında bırakıp gitmeden, evimiz dediğimiz bir yeri bırakmadan ve kimsenin dokunamayacağı bir hayatımız varken diye. Öfkeliyiz, umutsuzuz, açız, soğuktayız ve bize gözünü aç oğlum, çocuğum, yolumuza düşelim, kırılmış pencereler ve küller yolu gösteriyor bize, daha fazla sessiz kalmayalım, her gün şarkımızı söyleyelim, kaybettiğimiz hayatların diye devam eden, beni de tutma artık, yardımına ihtiyacım yok diye devam eden, ben kendi ayaklarımın üstünde durmaya çalışacağım diyen bir şarkı. Bakalım, böyle işte. Peki, çok teşekkür ederiz. Yani bu konu daha bitmedi. Dediğim gibi başında, yani iklim kriziyle beraber mülteci krizi herhalde artık yani başat gündem konumuz olmayı sürdürecekler maalesef. Evet efendim. Peki, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Mültecinin duasını dinledik. Nereye doğru programın sonunda Rise Against grubundan Beni Bırakma Bırakma Aşağı Aşağı Aşağı Aşağı Bırakma diye devam eden biraz karanlık bir şarkıydı Mültecinin duası. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra da Eraslan Sağlam'la beraber olacağız. Onu konuk edeceğiz. Ve Çanakkale Kaz Dağları'nda su ve vicdan nöbeti de devam ediyor. Kısmi olarak belediye desteğini kaldırdı ama devam ediyor. Ve Eraslan Sağlam oradaydı. Kendisi bizzat ses kayıtları da yaptı ve meseleyi gözledi. Türkiye'nin önemli, yani Alamos Altın Madenciliği, Kanada'nın önde gelen madencilik şirketlerinden birinin 100 bine yakın ağaç kesildiği de söylenen feci bir durumun gölgesinde, görenlerin de şaşa kaldığı, şoke olduğu bir durumun gölgesinde devam ediyor Kaz Dağları nöbeti de. Onunla ilgili izlenimlerini de yansıtacağız. Birazdan onu konuşacağız. Açık Gazete. Kaz Dağları bizimdir, bizim kalacak. Bu da başlangıç, mücadeleye devam dediler. Çanakkale Kaz Dağları'ndan, İda Dağları'ndan şeyle, kadim adıyla bilinirse eğer, Alamos Altın firmasının kazıları altında kalan mahvolan bir doğa parçasına karşı direnenler su ve vicdan nöbeti kısmen devam ediyor. Ve Eraslan Sağlam, hoş geldin Eraslan. Günaydın herkese. Hoş geldiniz efendim. Yaptığım kayıtlardan da bazılarını çalmaya devam ediyoruz. Nedir durum, ne oluyor, hoş geldin. Hoş bulduk, günaydın. Durum şu şekilde, biz o 11 Ağustos'ta oradaydık, Kaz Dağları'ndaydık su ve vicdan nöbeti için. Gittiğimiz gün talihsiz bir başlangıç oldu. Gider gitmez, yani biz daha oraya intikal ettiğimiz anda bir ciddi bir yangın haberi düştü oraya. Ezine'de başlayan bir yangın haberi, bir gün öncesinde başlayan ve ertesi gün soğutma çalışmaları devam eden bir yangın haberi düştü. Hemen bununla ilgili basın açıklaması yapıldı ve yangının tabii ki sevinebilecek bir tarafı yok ama burada umut veren şey şu oldu ki hemen orada, yani Kaz Dağları'nda çadır kuran, konaklayanlar hemen bir araya geldiler. Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı öncülüğünde ve soğutma çalışmalarına gönüllü olarak gittiler ve bunun basın açıklamasıyla başladı o gittiğimiz gün. Burada tabii ki çeşitli gözlemlerimiz oldu ama en önemlisi, her sabah ve her akşam Kaz Dağları'nda konaklama yapılan yerlerden maden sahasına doğru bir yürüyüş gerçekleşiyordu. Bu yürüyüşün akşamkine denk geldik biz. Akşamki bir bu yürüyüşte çok önemli olduğunu düşünüyorum. Müthiş bir düzen ve disiplin içerisinde yaklaşık bir 20 dakikalık bir mesafede Kaz Dağları'ndan çıkıp o madenin bulunduğu alana doğru yüründü. Yürünürken temel gözlemim şu, yoldan geçen bütün arabalar duruma sessiz kalmadı ve hepsi kornalarıyla reaksiyon göstererek, olumlu reaksiyon göstererek bu eyleme buna eşlik ettiler. Yukarı çıkıldığında ise son derece meseleye vakıf bir şekilde durumla ilgili açıklamalar yapıldı. Burada en dikkat çekici açıklama bence Kaz Dağları'nda, yani bir hepimizin kafasında yanlış bir algı var. Sanki siyanürle altın arama çalışması yapılıyormuş gibi, böyle olmadığı söylendi. Siyanürle altın arama çalışması değil, altın arama faaliyetinin devam ettiği madenlerle madencilikle orada çıkan şeyi ayrıştırmak için siyanür kullanımına gidildiği söylendi. Ve bir başka çok tehlikeli, çok korkunç bir gerçeğin de altı çizildi. O da oranın bu deprem kuşağındaki en önemli yerlerden biri olması. Dolayısıyla bu siyanürle yapılan ayrıştırmada, bunu yapan tesislerde olacak bir depremde korkunç bir tehlikenin beklediği. Yani evet, toprağa, yiyeceğimize, suyumuza siyanür karışması bir kenara, bu zaten yeterince korkunç bir şey. Ama bunun yanı sıra bu da bekleyen, yani olası bir depremde bekleyen en kritik, en büyük tehlike olduğunun altı çizildi. Ben bir de izninizle sözünü keseyim. Yani sadece deprem olması da söz konusu değil. Daha önceki çeşitli yerlerden, özellikle Romanya'daki durumdan biliyoruz ki daha önceki bu tip maden arama faaliyetlerinde, çıkarma faaliyetlerinde siyanür zaten çeşitli sebeplerle yeraltı sularına karışıyor ve o bölgeyi zehire boğuyor. Yani deprem bunu kat be kat arttırabilecek bir şey, ama zaten yeterince büyük bir felaket oluyor. Bir de daha dehşet verici bir şey, bu Alamos adlı şirket, Kanada'da faaliyet gösteren şirketin CEO'su olan adam McCluskey'di galiba adı, şimdi iyi hatırlamıyorum. Büyük bir cüretle ve küstahlıkla diyebileceğim bir tavırla, yani siyanür öyle biz tedbirlerini alıyoruz filan, öyle siyanür yoksa altın da yok diyor. Yani olabilecek en büyük netlikte, aslında bir açıdan da teşekkür edilebilir kendisine olumsuz yönden. Çünkü net olarak söylüyor, ne istiyorsunuz? Tabii ki siyanür kullanacağız. Bu başka türlü altın ayrıştırılamaz. Ama biz önlerimizi alırız diyor. Ayrıca da ağaç kesilmesinin şeyini de, yükünü de aynı başka bir konuşmada, hem de dünyanın önde gelen dergilerine falan yapıyor. Financial Times'a yanılmıyorsam bir demeç vermişti bu CEO denen kişi ve şey dedi, yani biz böyle devam edeceğiz dedi. Yani çok nettir tavrımız, ağaçları da hükümet kestirdi dedi izin. Yani oradaki manzaradan da bahsediliyordu, bu ağaçların kesilmesinden dolayı. Hatta bizim bir başka mülakat yaptığımız bir kişi de dehşete kapıldığını, hatta oturup ağlayanlar olduğunu filan da, görüntü karşısında olanlar olduğunu söylüyordu. Sen neye tanık oldun? Korkunç bir şeye tanık oldum. Yani sözcüklerle ifade edemeyeceğim kadar korkunç bir şeye tanık oldum. Çünkü önce kuramsal olarak diyoruz ki işte Kaz Dağları'nı savunacağız, hadi nöbete gidiyoruz ve yürümeye başlıyorsunuz. Maden sahasına yukarıya çıktığımız anda, Kaz Dağları'nın ormanlık alanının içerisinden geçtikten sonra bir anda çırılçıplak bir şeyle karşılaştık. Şöyle rastlıyorsunuz. Bu bendeki ilk karşılığı şuydu. Bir insanın derisinin üstünden böyle bir kare şeklinde bıçakla kazırsınız ve kesersiniz ve orası cılk yara olur ya. Böyle bir görüntüydü. Ben sakin olmaya çalıştım ama burada daha korkuncu, yalnız gitmedim. İşte benim oğlum Memo, Memo ile birlikte gittik. Memo da slogan ata ata yukarı çıktı. Maden sahasına geldiğinde slogan atamadı. Sustu ve oraya doğru bakmaya başladı. Ve bir dakika boyunca baktı. Ne olduğunu tabii ki bilmiyor ama gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı Memo'nun. Ve hareket ettiremedik. Yani travmatik bir şeye sebep oldu. Evet. Çünkü orman bir anda böyle çizilmiş gibi bir çıplaklıkla karşı karşıya kaldı. Ben sakinleştirdim. Ondan sonra tekrar aramıza döndü. Ama ben Memo'nun o alana bakışını, yani ne bir filmle anlatabilirim, ne bir şiirle anlatabilirim, ne bir romanla anlatabilirim. Tarif edilebilecek bir şey değildi o real gerçeklikle karşılaşması. Evet, tabii ki çok travmatik bir şey. Yani. Çok acayip yani. Bunu da söyleyenler var. Yani durdukları yere çakıldıklarını, evet, oraya giden ve böyle bir manzarayla karşılaşmayı hiç beklemeyenler var. Memo kaç yaşındaydı? 6,5. Ama şey de, şirketin, Alamos şirketinin CEO'su da diyor ki kolay yani, ağaçlar dikilecektir merak etmeyin diye. Memo'ya da söyle istersen, rahatlatıcı bir açıklama yapıyor. Memo o gördüğü şeyden sonra bunu yemez. Mümkün değil. Ben de öyle düşünüyorum zaten. Burada bir umut verici bir şey var temel olarak bence, ki aldığımız ses kayıtlarından biraz sonra dinleteceğiz, orada da söz ediyoruz. Çok net ispatlı bilgi olmamakla birlikte oradaki işçilerin, madende çalışan işçilerin tavrında bir değişiklik başladı artık. Bunu ben kendi adıma çok kayda değer buluyorum. O da şu, işte Kanadalı şirketin tavrına karşı hayır biz ağaçları kesmeyeceğiz gibi bir dönüşüm başladı orada. Tabii ki kapitalizm kendi oyununu sürdürecektir, durmuyor bunun karşısında ve bu sefer Çanakkale dışından, Türkiye'nin başka coğrafyalarından insanları getirerek bunları yaptırmaya başlıyor. Ama ne olursa olsun orada çalışan işçilerin tavrındaki bu değişiklik, bu dönüşüm kanımca önemli bir dönüşüm. Evet, evet, önemli tabii. Fakat sağlam durup devam ettirmek lazım. Şimdi Çanakkale Belediyesi, yanılmıyorsam biraz önce baktık internet üzerinden de, şeyi çekti. Yani bu İAŞ'e desteğini. İAŞ'e desteğini, ama buna rağmen de bu su ve vicdan nöbeti diye adlandırılan yerel halkın ve aktivistlerin bir kısmı orada yaşamaya da devam ediyor. Kolay bir iş değil şüphesiz, ama bunu durdurduğunuz anda tekrar şirketin dediği olur. Evet yani. Şirket Alamos Gold, Kaz Dağları'nı tehdit eden şirket aynı zamanda daha önceki ismiyle beraber Aurica Gold olarak da anılıyormuş. 2016'da Meksika'nın Sonora bölgesinde açtıkları maden, altın madeninde siyanür sızıntısı 400 bin litreye suya tekabül etmiş. Yani sızmış. İki gün boyunca yetkililerden saklamışlar. Evet. Daha önceki ismi Aurica. Ve geçen yılda Meksika'da eski bir çalışanla cinsiyet ayrımcılığı uyguladığından ötürü 48.7 milyon peso ödemeye mahkum edilmiş. Kanadalı şirket diyoruz ama uluslararası bir şirkettir muhtemelen. Tabii. Ama zaten çoğu da zaten Kanada'da. Evet, bunlar üstlenmiş durumda. Kanada şirketleri daha çok yapıyor. Daha önceki bazı başka yerleri, Eldorado filan da biliyoruz. Bergama'daki altın şirketi de filan. Ve zaten Bergama ile ilişkimiz de şu, Açık Radyo'nun bu aslında bir haber takibi niteliğinde. Çünkü bu işler ilk başladığında Açık Radyo yine Kaz Dağları'na giderek ve Bergama'daki meseleyi takip ederek ciddi bir yayın yapmıştı. Oradan toprak da getirerek, incelettirerek. Bu aslında bu anlamda devamlılık arz eden ve bir haber takibi niteliği taşıyan bir şey. Burada beni şaşırtan şey, aslında şaşırmamak da gerekiyor ama belediyenin tavrı. Çünkü ben oraya gittiğimde Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay'ın konuya son derece vakıf, son derece oradan ayrılmayarak meselenin izini sürdüğünü görmüştüm ve bütün organizasyonunu gerçekleştirdiğini ve bir mülakat da yaptık kendisiyle. Partiler üstü bir siyaset güderek, yani ekolojik bir siyaset güderek neredeyse orada varlığını sürdürdüğüne tanık oldum ve çok umutlanmıştım, ama şu an gelen haberler tam tersi. İsterseniz İrfan Mutluay'ın sesine bir kulak verelim, o gün söylediklerini. Çok evet, da eski değil yani, 11 Ağustos çünkü. Buyurun. Merhabalar, İrfan Mutluay, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısıyım ve burada 17. gününe geldiğimiz su ve vicdan nöbetimizin koordinasyon kurulu üyelerinden biriyim. Çanakkale'de çevre mücadelesinin çeyrek asırlık bir geçmişi var. 1990'lı yıllarda Vapseki Alpagut'ta yapılması düşünülen, planlanan termik santrala karşı başlayan bir mücadeledir. O gün bu öncülerimiz on binlerce imza topladılar. ve bu termik santralların yapılmaması yönünde mücadele ettiler. Ve bu toplanan imzalar o dönemin yürütmesi hükümeti tarafından karşılığını buldu. Ve Alpagut termik santralı iptal edildi. 1996-97-98'li yıllara geldiğimizde ise yine Çan'da kurulması planlanan Çan 1 şu andaki adıyla 18 Mart termik santralı için bir mücadele başladı. Ve o zaman ilk olarak Çanakkale Çevre Gönüllüleri Derneği oluşturuldu. Ve bu insanlar hem hukuki süreçlere katıldılar, davalar açtılar. Bu sürede oluşabilecek zararlar ve etkileri dillerinin döndüğünce hem kırsalda, köylerde, ilçe ve il merkezlerinde paneller, toplantılar düzenleyerek aktarmaya, anlatmaya çalıştılar. Ama ne yazık ki 18 Mart termik santralı kuruldu. Ve bölge işte üzerinden yaklaşık 20 yıl geçtikten sonra bunun etkilerini yaşamaya başladı. Daha sonra 2000'li yıllara geldiğimizde ki Türkiye'de Bayragama Ovacık özelinde bir altın madeni, metal iki madenine karşı verilen Bergamalı direnişçilerin bir mücadelesi vardı. Ama Türkiye'nin diğer coğrafyalarında böylesine önemli bir saldırı yoktu. Bununla birlikte Türkiye kamuoyu Ovacık'taki direnişte, mücadeleyle birlikte bu metal iki madenciliği, altın işletmeciliğini tanımaya başladı. Ama 2004'te çıkan ki trajikomiktir, yani bence trajiktir. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde çıkan maden yasası ile birlikte gerçekten bir altına hücum süreci başladı Türkiye'de. Ve ki bu her yer ruhsatlandırılmış durumdaydı. Ve bununla birlikte de Kaz Dağları coğrafyası ve yöresi de bu saldırının etkisi altına girmeye başladı. Ki Kaz Dağları'nda bugüne kadar, ki şurada bir haritamız var. Haritamızı baktığınızda orada yalnızca altın işletmeleri var. Diğer metalik madenler de yok. Ve Kaz Dağları'nın tamamı, biz şöyle tırnak içinde tanımlıyoruz, ruhsat parsellenmiş durumda. Her taraf ruhsatlandırılmış durumda. Ve şu anda 29-30 civarında Balıkesir ve Çanakkale ile birlikte altın ve gümüş maden işletmeciliğinin yapılması planlanmakta. Bunların bir kısmı, iki tanesi Balıkesir ile birlikte işletmede, Çanakkale'de bir tane Lapseki Şahini de var. Bir kısmı, yine bir bölümü ÇED süreçlerini tamamlamış işletmeye geçme aşamasında. Bir bölümü de diğer aşamalarda, ruhsat aşamasında. Dolayısıyla tehlike büyük. Ama bunun, biz bugün niye buradayız? Şu soruya ben yanıt vereyim aslında. Bizim tehlike tabi burnumuzun dibinde. Çanakkale kent merkezi için söylüyorum. Ki şu anda yapılan, eğer gezdiyseniz sahayı çok iyi görmüşsünüzdür. Aslında yapılan katliam, vahşet, cinayet adını nasıl tanımlarsak tanımlayalım, bunun çok küçük bir bölümünü görüyorsunuz. Ve biz Çanakkale Belediyesi olarak, ben belediye başkan yardımcısıyım, bu mücadelenin ilk olarak hukuki süreçlerine katıldık. 2012-2013 yıllarından itibaren, alınan ilk ÇED, olumlu ÇED kararından itibaren gerek Çanakkale Belediyesi, gerek o zamanki adıyla Kaz Dağı ve Madra Dağı Belediyeler Birliği, sonra burada mücadele eden Çanakkale Çevre Platformu, tüm hukuki süreçleri takip eden, davalar açan Türk Mühendis Mimar Odalarına Birliği'ne bağlı Çanakkale Ziraat Mühendisleri Odası, ki emeği gerçekten korkmuştur. Evet Eraslan. Evet, Kaz Dağları'nda yaptığımız, aldığımız mülakatle Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutlay'dan bir kısmını dinlettik şu anda. Biz niye buradayız diyor, tehlike burnumuzun dibinde olduğu için ve bu hukuki sürecin de takipçisi olacağımız için. 11 Ağustos'tan bugüne ne değişti ki bu destek çekildi, bunu çok merak ediyorum açıkçası. Evet, yani çünkü yani dün belediye başkan yardımcısının da söylediği ve oradaki insanların da net olarak ortaya koyduğu gibi bununla bu ruhsatlar falan dağıtılmış ve gözü kara bir yani kar amaçlı bir uluslararası sermaye şeyi var, kar elde etmek için yapılan bir girişim. Buna karşı tek yapılabilecek şey tabandan bunun yaptırılmaması. Nitekim mesela bugün daha günlerdir haberini vermeye devam ettiğimiz bir şey, Amazon yağmur ormanları başta Brezilya olmak üzere tabiatın ana vatan, Mother Nature dedikleri işte, yani tabiat ananın yok oluşuna karşı biz bütün elimizdeki gelen her şeyi yapacağız diyen yerli kabilelerin oradaki direnişi ve bütün dünyaya da ilan ettikleri videolarıyla filan da geleneksel danslarını da yaparak, doğa danslarını da yaparak Türkiye'de bu yaşayan insanların da devam ettirmek zorunda olduklarından eminim ve devam da ediyor bilebildiğim kadarıyla, ama belediye az sayıda, daha azaldı kalanların çadırları falan kalma durumları, ama devam ediyor. Evet, devam ediyor. Burada galiba değil herhalde, kesin olarak umut birazcık demin söylediğiniz şeyde, yani oradaki insanların, yani bu siyasetler üstü bir tavırla ya da ekolojik siyasetle meseleye sahip çıkmaları ve tutmalarından geçiyor. Yani birilerinden beklemek değil. Bu anlamda da zaten şu çok dikkat çekici bir mülakat daha yaptık orada. Orada yaşayan bir Kaz Dağları savunucusundan bir ses aldık. Ferzan Aktaş durumu çok daha büyük bir netlik ve açıklıkla izah ediyor zaten. İsterseniz şimdi Ferzan Aktaş'a kulak verelim. Hı hı. Açık Radyo Kaz Dağı'ndaki yayınını sürdürüyor. Şimdi de Kaz Dağı savunucularından Ferzan Aktaş'la birlikteyiz. O bize süreci özetleyecek. Merhaba. Merhabalar. Başından beri sürecin takipçisisiniz. Bildiğim kadarıyla siz de nöbettesiniz en başından beri. İlk başlarda ne oldu, sonra kamuoyuna yansıması, şu anda burada yaşananlar. Bugün 17. günü galiba nöbetin. Ve bundan sonraki süreçle ilgili Açık Radyo dinleyicilerine neler söyleyeceksiniz? Şimdi bu zaten 15 yıla yakın bir mücadelenin geldiği son nokta aslında. Bu maden alanı 1-2 aydır belki görünürlüğü var. Ama aslında 10-15 yıldır bir sürecin sonunda bu noktaya geliniyor. Yani yıllardır burada bir direniş var aslında yerel halkta. Ama bir şekilde kamuoyuna hiçbir şekilde yansımadı bugüne kadar. Anca işte 1-2 aylık çabaların sonucunda bu noktaya geldi. Zaten maden şirketi de o sırada çok hızlandırdı çalışmalarını. İşte kazılara başladı. Burada belediye ve çevre kent konseyi Çanakkale'nin bir direniş başlatmaya karar verdiler bu alanda. Ve çağrı yaptılar insanlara. İşte bize destek olun, biz nöbet tutuyoruz, sizi de bekleriz şeklinde. Bir duyarlılık oluştu ve insanlar akın etmeye başladı buraya. Şu anda da 17. gününde bayağı güzel bir direniş devam ediyor burada. Çanakkale nüfusu genelde yaşlı ama burası genç insanlarla doldu. Herkes sahiplendi. Alanı gördüler, dağları gördüler, ağaçları gördüler ve çok az bir şey için nelere kıymak istediklerini anladılar. O yüzden burası artık hem burası için hem de Türkiye için çok başka bir noktaya geldiğini düşünüyorum ben. Bütün Türkiye'deki çevre mücadelesinin için çok başka bir noktaya geldi. Umarım sonunda da madeni durduracağız. Türkiye'deki diğer kıyım alanlarını da durduracağız. Öyle düşünüyorum. Buna eminim. Bu yara tespitine %100 katılıyorum. Çünkü yukarı doğru çıkarken dağlara baktığımızda gerçekten sanki insan derisinden böyle jiletle kesilip bir yara, cılk yara haline getirilmiş gibi duruyor maden alanının yapmış olduğu faaliyet. Ama görünen o ki umduğumuzdan da fazla bir ilgi var meseleye. Özellikle de genç kesim tarafından müthiş bir ilgi var. Hatta buradaki çadır alanları artık sınırlı bir yerde toplanmak durumunda. Hem buranın güvenliği adına hem de buranın kapasitesi adına. Aynı zamanda bu nöbetlerde kendi içinde çeşitli kurallar var. Mesela gece birden sonra hiçbir şekilde burada bir gürültü olmuyor, ses çıkarılmıyor. Bu buradaki yaşam kurallarının içerisinde. Buna benzer neler eklemek istersiniz? Burada kampta Kaz Dağları'nı savunmak için gelenler, buradaki yaşam biçimine dair. Yani herkes aynı hassasiyeti gösteriyor benim şu güne kadar gördüğüm. Yani burası bir ormanın içinde bir açıklık, bir alan. Ve yangın mevsimindeyiz. En ufak bir şey, sigara külü, közü bir sıçradığı anda çok kötü şeylere neden olabileceğini biliyoruz. Herkes de bu hassasiyette. Dolaşırken sigara içilmiyor. Ateş yakılmıyor. Herkes elinde çöp torbalarıyla geziyor. Onun dışında da kapasitesi yüzünden bu alanın ve daha çok yayılmayalım, canlı hayatını rahatsız etmeyelim diye şu anda çadırlara bir sınırlama getirildi. Hı hı. Öyle bir durum var. Bir de içeriden çok fazla açık etmeden vereceğimiz bir bilgi de burada nöbette olanların o madende çalışanlarla, işçilerle kurmuş olduğu ilişki biçimi. Bu ilişki biçimi başlangıçta biraz farklıydı. Şimdi evrilerek daha olumlu bir tarafa doğru gidiyor benim gözlemim. Siz ne eklemek istersiniz? Orada zaten sadece maden çalışanlarından sadece güvenlik görevlileri var. Hiçbir şekilde şirket patronları ya da işte yetkili kişiler insanlarla muhatap olup hiçbir açıklama yapmıyorlar. Sadece güvenlik görevlileriyle muhatap bırakıyorlar. Ama buradaki insanların hiçbir şekilde onlara karşı bir taciz yok. Çünkü onların da bir emekçi olduğunu biliyor buradaki insanlar. Ama şöyle bir şey duyduk. Orman kesimi aslında bir yandan devam edecekmiş. Üzerimizde gördüğünüz Balaban Tepesi üzerinde. Ama işçiler buradaki hassasiyeti, insanların bu duyarlılığını gördükten sonra kesim yapmayı artık reddediyorlarmış. Bu çok büyük bir haber, evet, aslında. Evet. Şirketin onlar üzerinde başka baskılar kurmaya çalıştığına dair duyumlar aldık. Ama o insanlar zaten buranın yerlisi insanlar. Bu madende çalıştırılan insanlar. Yani umarım hepsi vazgeçer diye umuyoruz. Biz de öyle umuyoruz. Şimdi saat 7 burada her sabah ve her akşam 7'de madene doğru toplu bir yürüyüş olacak. Şimdi söyleşimizi burada noktalıyoruz. Birlikte yukarı doğru yürüyüşe çıkacağız. Ferzan Aktaş, çok çok teşekkür ederiz Açık Radyo dinleyicilerine verdiğin bilgilerden ötürü. Ben çok teşekkür ederim desteğiniz için. Estağfurullah. Balaban Tepesi'nden seslenmeye sürdürüyoruz size. Evet, aslında bu durum devam ediyor tabii. Yani Kaz Dağları bizimdir, bizim kalacaktır diye ve önemli bir Ferzan Hanım önemli bir tespitte bulundu bana göre. O da buranın yerlileri zaten bu işi yapanlar diye. Şimdi her yerde hayat hakları asıl yerlilerin tabii savunması, korunmasına dayalı. Onlar satın alınır ya da başka bir şeye zorlanırlarsa direniş olamıyor. O yüzden de bunun, bu hassas durumun devam etmesi hayati önem arz ediyor diyebiliriz herhalde. Evet, ve son olarak da dediklerinize şunu ekleyebilirim. Oradaki direnişçiler ve bunun İstanbul ayağı da şu anda aslında en çok hedefledikleri şey bu. Bu örgütlenmeyi ve bu direnişi buradan yönetmek değil, orada tabana yayarak götürüyor olmak en büyük hedef de bu zaten. Evet, yani hem Kanada'da hem de başka yerlerde de ciddi bir destekte, evet. Çevre koruyucuları, yani bütün her yerin hassas insanları tarafından yapıldı. Greta'nın da lafını burada defalardır çalabiliyoruz. Kaz Dağları hepimizin diyor. Selis bir Türkçeyle üstelik. Evet, buna da küçük bir şey eklemeliyim. Açık Radyo'nun yine parmağı olan bir iş olarak. Greta Kaz Dağları hepimizin dedikten sonra oradaki direnişçiler, savunucular daha doğrusu, Greta'ya bir video fotoğraf göndermek istediler. Orada da beni aracı yaptılar işte can üstünden. Oradan bir video çekildi ve fotoğraf çekildi. Bunun üstünden, Açık Radyo üstünden bunun Greta'ya ulaşması da sağlandı. Evet, Greta'nın videosunun gelişti Açık Radyo üzerinden de. Evet. Bu bir komplo. Evet, tuzak. 1 Eylül'den itibaren de iklim acil programlarımızı yürütüyoruz. Her gün yaklaşık 5 dakikalık bir program olacak. Bu dünyanın en acil olayını biz de işte karınca kararınca diğer belli başlı 60'ın üzerinde, belki şimdi sayıları 100'ü de bulmuş ve hatta aşmıştır diye umut ediyorum. Gazeteler, televizyon kuruluşlarından bazıları büyük bir şeye başladılar. Koordine bir harekete, tamamen iklim üzerinde, evet, yayın yapıyoruz. Bir başlangıç olarak da nitelendirebilir diğer gazetelerin aynı şekilde ve internet sitelerinin bu başlangıcı. Ama bundan sonraki haber işleyişi sırasında bu haberleri ne yazık ki daha sık göreceğimiz için artık göz ardı edemeyeceğimiz gerçeklerle karşı karşıyayız. Medya organlarına zaten açık bir çağrı var, gerçeği söyleyin diye. Evet, çok bunu takibe devam edeceğiz. Artırarak da mecburuz. Zaten 20 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de çağrısıyla Greta Thunberg de bu akşam ulaşıyor bilebildiğim kadarıyla, evet, yelkenlisiyle. Sıfır karbon üreten bir yarış teknesiyle 14 günde 2 haftada ulaştı New York'a. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de zaten En önemli mesele bu ve ayağa kalkmalıyız diyor. Genel grev çağrısı var. Olacak. Bazı ülkelerde 27'sinde ama pek çok yerde 20'sinde herkes bir işi, yaptığı işi bırakacak ve eskisi gibi yaşamaktan biraz vazgeçip bu iklim meselesine konsantre olacak. Toplumun, İster protestoya katılır, ister başka bir ağaç diker, yani o başka. Evet, toplumun her kesiminden aslında insanların dahil olabileceği bir mücadele haline gelmeye başladı iklim krizi. Doktorlar, gazeteciler, biraz önce dediğimiz gibi müzisyenler ve tiyatrocuları da içine alan bir yapı. Ve bu konuyla alakalı üretilen eserler de artık birbirlerini buluyor ve ne şekilde olduğu da daha yaygın bir şekilde anlaşılır hale geliyor. Sosyal medyanın ve diğer kanallarında, geleneksel medyanın da kullanılmasıyla beraber. Bu arada Memo'nun da dahil olduğu bir tiyatro oyunu yakın zamanda geliyor. Onu da bilahare konuşalım isterseniz. Sonra konuşacağız bir yer. Konuşuruz. Bu şeyin, yeni programımızın tanıtım şeyinde de kullanılan boru sesi doğrudan doğruya buzlardan yapılmış, kutupta çalınan bir şey. Buza dokunursan kırılır diye bir beste, senfoni. Sadece buzdan aletlerle yapılıyor. Onun bir imdat çağrısı olan devasa bir boru, buzdan borunun çalınmasıyla biz de onu kullanıyoruz. Şahane. İşte böyle. Peki Aslan, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Aynı zamanda Kirli Çıkı programına da biraz sarkmış durumdayız. Sonrasında devam edecek mi Kirli Çıkı programı diye bakıyorum Selahattin'e. Tamam, oradan devam edecekmişiz. Evet, bu şekilde de kapatıyoruz programımızı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer ve Rubi Tayar da bize destek vermekteydiler. Hepinize teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.